ماوردی بیان کرتے ہیں کہ اخلاق کی نشانی یہ ہے، اذا حسنت اخلاق الانسان کثر مصافوه وقل معادوه فتسهلت عليه الامور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. جب انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مصافحہ کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اس انسان پر جس کے اندر اخلاق پیدا کیا، پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ مصافحہ کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. وقل معادو، اور اس سے دشمنی کرنے والے کم ہو جاتے ہیں. فتسهلت عليه الامور الصعاب، مالک الملک مشکل ترین کام اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. ولانت له القلوب الغضاب، اور وہ دل جن دلوں کے اندر اس انسان کے متعلق دشمنی اور غصہ اور غم ہوتا ہے، مالک الملک اس کے اخلاق کی وجہ سے ان کے دلوں میں دشمنی کے بدلے محبت پیدا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اخلاق کو امت تک پہنچایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی اخلاق کو ہی اختیار کیا، جس کی بدولت وہ روشنی کے مینار بن گئے، وہ اخلاق میں ایک مثال بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کی وجہ سے اور اس طرح کے سب سے خوبصورت پہلوؤں کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ لقب دیا گیا، جس کو قرآن اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں. میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ مالک الملک ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے والے بن جائیں، اور اس پیغام کو قبول کر کے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو، اخلاقی رویوں کو اختیار کرنے والے بن جائیں. اور اخلاق کو بہتر بنانا یہ ہماری سعادت کی علامت بن جائے، اور ان رویوں کو زندگی کے معمولات میں شامل کرنا ہماری بصیرت کی دلیل بن جائے. اللہ مالک الملک ہم سب کے اخلاق کو بلند فرمائے، اور قیامت کے دن صاحب اخلاق کی رفاقت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.